Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bu sohbetimizde de Furkan suresinin 61 ila 77. ayetlerini tahlil edeceğiz. Bu da Kur'an'ımızdaki bizim tespitlerimize göre tam 102. necim oluyor. Bu bölümde Cenab-ı Hak gökte burçlar yapan, onların içinde bir kandil ve aydınlatıcı bir ay oluşturan zat ne cömerttir. Ve o öğüt almayı veya kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyi dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirendir buyurmakta. Böylece Rabbimiz gücünün, kuvvetinin, cömertliğinin sonsuzluğuna dikkat çekmekte, sınırsızlığını vurgulamaktadır. Şimdi daha önce biliyorsunuz kitap üzerinde duruldu, Kur'an üzerinde duruldu, Furkan üzerinde duruldu, elçi ve elçiye karşı duruşlar üzerinde duruldu. Burada da yine insanlar ibret alsın, akıllarını başlarına alsınlar diye Cenab-ı Hak semaya, gökyüzünü incelemeye, tahlil etmeye, gözlem yapmaya davet etmekte insanları. Ve böylece Cenab-ı Hak bu nimetleri verişini kendisinin cömertlik sıfatına bağlamakta. Hani surenin başında da yine Furkan'ı indirişini de, nimet verişini de cömertliğine bağlamıştı. Burada da yine bu nimetleri kendisinin cömertliğine bağlamakta. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın değişik ayetlerinde, onlarca ayette yine aya, yıldızlara, güneşe dikkat çekilip kendisini iyi tanımamızı istemektedir Allah. Şimdi bu bağlamda iki tane ayeti size takdim edeceğim. Diğerlerinin de ismini vereceğim. O güneşi bir aydınlık, ayı bir ışık yapan ve senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye aya menziller ayarlayandır. Allah bunu ancak gerçek ile oluşturmuştur. O, bilecek olan bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıklar. Evet, burada ayete dikkat ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Birincisi, şart olan bilecek bir toplum olması. Yani Allah her zaman söylediğimiz gibi cahilleri kesinlikle muhatap almıyor. Hatta hatırlarsanız Araf suresinde ve arızanil cahilin cahillere mesafeli davran, mesafeli dur diye de bir emir alınmıştı. Burada yine bu ayette kısaca değineceğim. Güneşi bir aydınlık, ayı bir ışık yapan dediği zaman İnsanoğlunun yeni keşfetmiş olduğu güneşin bir hakikaten ışık kaynağı, ayın da ışık. Biz ay ışığı, şimdi ayı keşfettik ki bize sadece güneşin ışığını yansıtan bir şey. İkisinin farklı farklı varlık olduğunu da bu ayet mucizevi olarak bize bildirmekte. Nuh suresinin 15 ve 16. ayetinde de Allah'ın yedi göğü tabakalar halinde nasıl oluşturduğunu ve ayı onların içinde bir ışık yaptığını, güneşi de bir lamba yaptığını görmediniz mi? Burada yine hepimizin bildiği gibi güneş bir lamba olarak, ay da yine ışık olarak tasvir edilmekte, bize bildirilmekte. Yine göğe dikkat çeken, aya, yıldıza, güneşe dikkat çeken ayetler Araf 54, Yasin 40 ve Hıcır 16. Yine aynı şeyleri oralarda görmekteyiz. Şimdi bundan sonra Cenab-ı Hak bu ayet grubunda 63-74'te farklı bir şeye geçmekte. Burada nimetlerini bildiğiniz gibi sayıp dökmüştü ya, şimdi bu nimetlere sahip olan insanlar tipini canlandıracak. Ama ben önce mealleri bir takdim edeyim. Ve Rahman'ın Yani Rahman'ı şöyle açıyorduk biliyorsunuz. Yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kulları öyle kimselerdir ki onlar yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler. Ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman selam derler. Rahman'ın kulları Rablerine teslimiyet göstererek ve kulluk görevlerini yerine getirerek gecelerler. Rahman'ın kulları, Rabbimiz cehennem azabını bizden sağ. Doğrusu onun azabı daimi bir değişim ve yıkıma uğramaktır. Orası cidden ne kötü bir karargah, ne kötü bir ikametgahtır derler. Rahman'ın kulları harcadıklarında savurganlık etmezler, sıkılık da etmezler ve bu ikisi arasında bir denge olmuştur. Ve işte Rahman'ın kulları Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram ettiği canı öldürmezler. İşte Allah'ın evet, burada bir parantez var. Ben onu takdim edeyim. Ancak hak ile öldürürler. Zina da etmezler. Ve kim bunları yaparsa günahla karşılaşır. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılarak sürekli olarak kalır. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih işleyenler bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ve her kim tevbe eder ve salihi işlerse, kesinlikle o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Devam ediyoruz. Ve Rahman'ın kulları yalan yere tanıklık etmezler. Boş bir şeye rastladıkları zaman saygın bir şekilde geçerler. Ve Rahman'ın kulları kendilerine Rablerinin alametleri, göstergeleri hatırlatıldığında ise onlar üzerine sağırca ve körce davranmazlar. Ve Rahman'ın kulları Rabbimiz bize eşlerimizden ve bizden sonraki kuşaklarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler hibe et, bağışla ve bizi Allah'ın koruması altına girmiş kişilere önder kıl derler. Evet, işte bu ayet grubunda, yani 63-74 arasındaki şeyde Cenab-ı Hak herkesin örnek alacağı bir ideal insan tipini böyle portre olarak bize gösterdi. Portresini çizdi. Bunlara baktığımız zaman şimdi şöyle, birinci mesele Allah'ın, Rahman'ın kulları dediği zaman Allah'ın, şöyle diyelim, hani Rahman sözcüğünü hani öz Türkçemizde bağırsak, bağrına basan olarak anladığımızda Allah'ın mecazi olarak bağrına basacağı insanlar, bağrına basacağı kullar veyahut da bağrına bastığı kullar olarak anlayacağız. Kim bunlar? Birincisi, yeryüzünde yürürken böbürlenerek değil, tevazu ile yürürler. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman kibirli yürümemek, tevazu olmak yönünde Kur'an'da birçok ayet var. Birkaç tane hatırlatayım. Ve yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Şüphesiz ki sen asla yeri yaramazsın ve boyca dağlara erişemezsin. Kibirin çok güzel bir tanımıdır bu işte. Ya sen ne kadar büyüklenirsen büyüklen, azametle yürüme. Şüphesiz ki sen asla yeri yaramazsın. Hani kibirinden dolayı yere sert adım vuranlar var ya, ne kadar sert vurursan vur, yeri yaramazsın. Kafanı da ne kadar dikersen dik, dağlara ulaşamazsın. Kibirli olma diyor. Bu İsra 37. Şimdi Lokman'da da yine oğluna nasihat bölümünde şey yaparken, ve insanlara avurdunu şişirme, suratını asma ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphesiz ki Allah bütün övünen ve kuruntu edenleri sevmez uyarısı vardı. Bunları da bu bağlamda Allah'a, yani kul olabilme, Allah'ın bağrına basacağı, diğer tabirle affedeceği, cennetine koyacağı kulların nitelikleri burada da böyle belirtilmiş. Evet, şimdi bunun şeyinde bir de tabii şey var. Kıyamet suresinde hatırlarsak 31-33. ayette o hani ehline giderken fakat o ne onayladı ne destekledi. Fakat o yalanladı, geri durdu. Sonra da gerine yakınlarına gitti diyor. Bunu işte o günün müşriklerinden birisinin tavrı, ayetin orijinalinde yetematta diye geçiyor ki bu yetematta tabiri bazı şeylerde, bu genellikle köylerde çok olur. Paltosunu, şeyini giymez de üzerine alır böyle pelerin vari. Onunla kasıla kasıla köy meydanından falan böyle bir gider. Şimdi şehirlerde de onun değişik tarzları, kılığıyla, kıyafetiyle sergilenmekte. Allah bunu da böyle burada kınamakta. Şimdi Allah'ın bu hani Rahman'ın kullarına, şimdi Allah'ın kulu değil, Rahman'ın kulları. Bu özelliği iyi dikkat edeceğiz. Cahil kimseler sataştıklarında onlara uymaz. Onunla kavgaya girişmez, sataşmaz. Sadece selam deyip geçerler. Evet, cahiller, yani bu artık cahiller biliyorsunuz şimdi eğitim, öğretim görmemiş, kaba, küstah kişiler veyahut da başkalarından manipüle edilen şeyler. Şimdi buna dün akşam yani çok güzel bir örnek gördüm ben televizyonlarda da. Biraz siyasi olduğundan bunu burada nakletmeyeyim. Şimdi bunu burada Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz biz cehalet sözcüğü geçti. Cahiller dediği zaman. Bunu şöyle Kur'an'da kullanımına baktığımız zaman onun okur yazar olmaz. Okur yazar olmayan anlamında değil cahil sözcüğü. Arapçadaki cahil sözcüğü Kur'an'da tam 24 sefer geçer bu sözcük de türevleriyle. Şu anlamlarda kullanılır. Nefsin bilgiden boş olması. Bilgisiz. Gerçeğin dışında bir şeye inanmak. Çok inancı vardır ama gerçek olmayan inanç. Üçüncüsü de bir konuda yapılması gerekenin veya hakkın tersini yapmak. Yapması gerekeni değil de yani boş işle uğraşmak. Lüzumsuz işlerle uğraşmak. Bunların şeyinde çoğu şeyde görürüz. Adam laf olsun diye sataşır, şey yapar. Özellikle burada Rahman'ın kulları kendisini Allah'a teslim etmiş. Allah'ın rahmanlığından kaynaklanan nimetleri, öğütleri içine sindirmiş adam. Öyle birileriyle muhatap olduğu zaman ne yapacak? İşte hemen çekip gidecek. Evet. Şimdi burada işte Müslümanlara düşen çok önemli şeyler var. Burada bunu herkes yapamıyor işte. Hani Rahman'ın kulları dediği zaman bunu herkes şeyine yapamıyor. Şimdi bakın Kasas suresinde bununla ilgili bir pasaj var. 52-55'i burada takdim edeyim. Sözden, yani vahiyden, Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onlar söze, vahye, Kur'an'a inanırlar. Ve onlara söz, yani Kur'an okunduğu zaman onlar, biz ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Kesinlikle biz ondan önce Müslüman olanlardık derler. Vahiy bilgisi olanlar, burada Kur'an'ın bu ayetlerin geçtiği bağlamda, hani ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanların bilginleri söz konusu. Onlar böyle Kur'an'ı okuduğu zaman biz bu konularda bilgiliydik. Onun için Kur'an böyle Allah'tan geldiğinde biz hakikaten biliyoruz, öğrendik. Bu kabulümüzdür derler. Müslümanız derler. Ve işte onlar sabrettikleri için, şimdi bu çok önemli. Onların ödülleri iki kere verilecektir. Ve onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerini zıklandırdığımız şeylerden harcamada bulunurlar. İşte çok önemli olan şey. Böyle bu tip insanlara, yani cahiller muhatap oldukları zaman hitap ettikleri zaman onu yani lafa getirme, tongaya düşürme, hakaret etme vesaire gibi şeyler yaptığını selam derler. Buna sabredip direnecek, onun karşılığını şey yapacak. Onu başka türlü alt edip, yani onu yemeyecek aslında, onu da söyleyeyim yani burada sabredecekler. Onu yutmayacak, yemeyecek, sineye çekmeyecek. Yani ona haddini bildirecek. Bunun karşılığında ona diyor onların ödülleri iki kere verilecektir. İşte temsil makamındaki olan insanlara daima ödülleri iki kat verilir. Sıradan insana bir, ama temsil yeteneğinde olanlara ise iki kat verilecektir. Şimdi bu temsil şeyindeki olanlara, yani buna sabredip bu tip mücadeleyi verenlere Cenab-ı Hak daima şöyle diyelim yani, sıradan bir insanın bir hayır yapması veyahut da çok iyi davranması, Allah'ın emirlerini birine ulaştırması başka bir şey. Ama bir bakanın, başbakanın, cumhurbaşkanının veyahut da daha üst makamlardaki temsil yetkisi olan adamların da ulaştırması daha bir farklı. Bir kendi çabası var, bir de sabrının karşılığı olarak, yani kendi inancının ötesinde bunu bir başkasına daha götürdüğünden dolayı temsil yetkisi olan bir adam ikinci bir kat ücret olacak. Bunun da tam tersi var bir de. Bunun bir başka şeylerde daha şöyle bir şey anlatayım size. Şimdi Cenab-ı Hak şimdi bu temsil yetkisi olanlara Ahzab suresinde her iki açıdan da, hem kötülük açısından hem de iyilik açısından çok iyi örnekler bize vermekte, emretmektedir. O Ahzab 30'a 31'de hocamdan rica edeyim ben orada da onun mealini bize sunuversin bir zahmet. Ey peygamberin kadınları, sizden kim açık bir çirkin utanmazlıkta bulunursa suçun cezası iki kat olarak artırılır. Bu da Allah'a göre pek kolaydır. Sizden kim de Allah'a ve elçisine sürekli saygıda bulunursa ve salihi işlerse ona da ecrini iki kere veririz. Evet. Ve biz ona üstün bir rızık da hazırlamayız. Evet, işte gördük gibi temsil makamındaki olanlar, bakın ey kadınlar demedi burada değil mi? Ey kadınlar demedi. Size şöyle demedi. Ey peygamberin kadınları. Peygamberin o gün çevresindeki olan eşleri, kızları şeyler temsil makamı. İslam'ı temsil edecek insanlar hep öyledir. Şimdi de ben bunu daha önce de anlattım bir soru karşılığı. Hatta şöyle bir şey var. Biliyorsunuz hür olmayan birinin suçu hür olanın yarısı, biliyorsunuz. Nisa suresinde böyle bir ayet vardı da bunu ta Özbekistan'dan birisi sormuştu niye öyle oluyor diye de işte bir nokta. Çünkü hür olmayan, eli kolu bağlı olan bir şey açtır, susuzdur, fakirdir. Suça daha da onun yani şey yapma olasılığı fazladır da ondan yani. Şimdi bu yine cehaletin kalkması, ilimle Kur'an'a yönelilmesi, vahyenden yani ilham alınması, beslenmesi noktasında Ali İmran suresinin 113-114, yine 199, Nisa suresinin 162. ayetlerine de bakılır. Ama onun dışında daha onlarca ayet daha var. Şimdi yine Rahman'ın kullarının özelliklerini tek tek burada sayıyoruz. Rablerine secdeler ve kıyamlar ederler gecelerler. Şimdi gece onlar için bir nimettir. Gece istirahat şeyi olmasına rağmen bunlar geceyi de kendi istirahatlarından daha ziyade bakın Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek şey yaparlar. Bunlar yine İslami faaliyeti, İslam'ı anlatma, İslam'ı noktada başkalarını da ikna etme, görev yapma olarak geçirirler. Geceyi de hizmetle geçirirler. Şimdi secde 16'da da aynı şey ifade edilir burada. Onların yanları yan gelip yattıkları yerlerden uzaklaşır. Onlar keyif etmezler. Onlar korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan bağışlarlar. Evet, Rahman'ın kullarına dedi Şebnem. Ne diyor onlar? Keyif etmezler. Yan gelip yatmazlar. Geceyi de yine Rabbe, Allah'a hizmetle geçirirler. Aynı şeyleri Zümer suresinin hani 9'unda, Zariyat'ın 17-18'inde, Ali İmran'ın da 15-17'sinde de ayrıntılı olarak görmekteyiz. Evet, onlar yine Rahman'ın kulları, cehennem korkusu için dua ederler. Evet, onlar cehennemi, bakın şimdi bu çok enteresandır, hani böyle bir şey olarak, bir de daha önce Kaf suresinde de bu şeye değinmiştik. Allah'ın rahmanlığına güvenip de Allah bizi nasıl olsa affedecek. O Rahmandır, Gaffar üzünüptür, Settar uluyuptur. Günahları affeder, ayıpları örter falan filan gibicesine suistimalde bulunmazlar. Bunlar yine de Allah'a karşı cehennem korkusu için dua ederler. Şimdi onun dışında devam ediyor bu nitelikleri, yani ideal insan, ideal Müslüman tipini. Harcamaları dengelidir. Evet, bunlar şey yaparken harcamada dengeli. Ama harcamada dengeli derken önce bir de İsra 26-27'yi okuyayım da onun üzerine biraz daha fikir yürütelim. Yakınlık sahibine, yurtlarından çıkarılan fakirlere, yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver. Ve yersiz kötülüğe harcama yapma. Şüphesiz yersiz kötülüğe harcama yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Şimdi işte burada harcamada denge dediğimiz zaman hani israf boyutu var. Yani harcamanın iki şeyi var. Bir normal ihtiyaçlara harcama var. Bir de savurganlık dediğimiz şey var. Fakat Kur'an'ımızda işte bu İsra suresinin 26-27. Ayetinde konu edilen tebzir var. Tebziri genellikle saçıp savurmak olarak, yani savurganlık olarak ifade edilse de savurganlık değildir tebzir. Tebzir kontrollü harcamadır. Yani şöyle diyeyim. Sen bir şey alıyorsun diyelim, harcayacaksın, bir şey alacaksın. Senin, sana mal satan adam senden aldığı parayı ne yapacak? Onun bilincinde olacaksın. Onun kontrolünde olacaksın. Eğer ki paranın gittiği yer o parayla neler yapacağını bilmezsen veyahut da kötü yerlerde, kötü işlerde kullanacağını bilirsen o alışverişi yapmayacaksın, oraya harcama yapmayacaksın. Mesela şu anda işte Müslümanların hepsinin düştüğü bir tuzak değil mi şimdi bu nokta? Müslümanların alışverişlerinin hepsi tamamen İslam düşmanlarına, doğa düşmanlarına, insanlık düşmanlarına, sadece Müslüman düşmanlarına değil yani. Ne alırlarsa yiyecekten tamamen bu noktada tamamen alışverişler tebzir boyutundadır. Müslümanların bu konuda uyanmaları öncelikli bir durumdur. Öncelikli bir durum. Dediğim gibi yemek, içmek, temizlik, giyinmek, yani her şey bu noktada dönüp dolaşıp Müslümanların, insanların kendilerinin başına bela olmakta yani. Bunda duyarlı olmaları lazım. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yine haksız yere cana kıymazlar. Şimdi haksız yere ifadesi tabii ki biliyorsunuz Kur'an'daki ifade de şöyle, haklı olarak ölme dediğimiz zaman savaş. Bir de hukuken, yani savaşın hukuken, hani cinayetlerdeki kısas şeyiyle onlar haklı öldürmedir. Savaştaki haklı öldürmedir. Ama savaşın da İslami kurallar içerisinde ve İslam'a göre yapılan bir savaştaki, İslam'a uymayan bir savaştaki öldürme, o da cinayettir. O ayrı. Burada işte şey olarak. Bir de hani kısas dediğimiz şeyde uygulanabilirse, yani onun uygulaması da çok zor bir olay. Yani o ayrı. Da öyle. Evet, şimdi devam ediyoruz. Zina etmezler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zina toplumlarda yüzlerce sosyal felaketin nedeni. Yani zinanın şu zararı var, bu zararı var diye birkaç zarara falan indirgemenin anlamı yok yani. Zina toplumlarda yüzlerce felakete sebep olmakta. Bütün şeyleriyle de Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz burada zina etmezler diyor. Fakat bu başka ayette ne diyor biliyorsunuz? Zinaya yaklaşmayın der. Zinaya kapıyı ta uzaktan kapatır. Yani bir apartman düşünürseniz bir yatak odasının kapısı değil, evin kapısı değil, ta apartmanın kapısından zinaya kapıları kapatır. Allah fırsat vermez. Evet, yalan şahitliği de etmezler. Hocam buyur. Hocam bu zina ile ilgili bu ayetteki zinayı biz sadece gayrimeşru olan cinsel ilişkiler için mi anlayacağız? Yoksa kelimenin kendisinde bulunan insanları her türlü sıkıntıya sokan durumlar olarak mı algılayabiliriz? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bu şeyle zina ile şey mi istisnaları var ya bunun şeyinde illa ezvacihum evma meleket eymanuhum özellikle müminin suresinde bu var biliyorsunuz. Oraya baktığımız zaman biz buradaki zinayı sözcük anlamından daha ziyade kavramsal anlamıyla direkt olarak cinsel ilişki şeyinde. Onları duyuyoruz sözcük anlamıyla ilgili. Bunu başka yerlere de hani çekilme şeyi var. Ama şimdi bu ayetin şeyinde de hani bu vardı. Onu da söyleyeyim. Yani orijinal meali sunduğumuz zamanki şeyde istisnaları vardı ya. Bu istisnalara baktığımız zaman özellikle hani Mü'minun suresinde illa ma meleket eymanüküm ve ezvacühüm ifadeleri vardı. Oradaki şeye baktığımız zaman direkt olarak buradaki yani kavramlaşmış anlamıyla ele alacağız. Yoksa zina sözcüğü karşılıklı sıkıntıya düşme, sıkıntı demek. Bunu işte adamın oğlu esas zinayı suç olmaktan çıkarıp hayattaki karşılıklı bir insanın birbirini sıkıntıya düşürmesi, düşmesi noktalarına kadar basitleştiriyor. O bir yozlaşmadır. Şimdi öyle hani bunu her zaman söylüyoruz. Kur'an'daki ayetler yani bir ayete bağlı kalınmaması gerekmez. Taha suresinde Allah ne diyor? Bütün vahyin tamamlanmasını bekle. Bütün Kur'an ayetlerini konuyla ilgili dikkate alacağız. İşte orada Mü'minin suresinde orada müminler kurtulmuştur. Kurtulan kimlerdir diye hani bir ifade var. İsterseniz siz orada 10-12 arasında o Mü'minin suresi 10 ile 12 arasında oradaki istisnayı oradan direkt okuyuverin isterseniz bir. Oradan da onu şey yapalım. Da siz onu bakarken ben başka şeyleri anlatayım. Evet, Rahman'ın kulları yalan şahitliği de etmezler. Yalan şahitliği de etmezler. Şimdi bunun anlamı günlük hayatlarında ve mahkemede gerçek dışı beyanda bulunmadıkları gibi yalanı doğru çıkaracak şekilde bir davranışa da yeltenmezler. Yani yalana, sahtekarlığa, kötülüğe seyirci kalmazlar. Şimdi yalan şahitliği yetmezler dediğimiz zaman sadece kendileri yalan söyleme şeyini bir başkasının söylemesine de fırsat vermezler. Çünkü birisi yalan söyler, yalan anlatır. Sen de burada sessiz, sakin durursan ona şahitlik etmiş oluyorsun ya. Ona da yapmaz. Kendileri yapmadığı gibi onu da yapmazlar. Hocam lütfen sen o zina istinası... 5-7 mi dediniz? 5-7 mi? Hayır tamam o grup var ya kat eflehal müminin diye baştan müminin suresinin birden sen aşağı doğru in. Tamam. Heh. Tamamını okuyayım. Tamam oku lütfen. Aynı zaten bunun birbirinin tamam. Bağlamıdır o. Kesinlikle inananlar durumlarını korudular. Zafer kazandılar. Onlar salatlarında mali yönden ve bilimsel açıdan destek olmalarında, toplumu aydınlatmaya çalışmalarında gösterişsiz, samimi olan kimselerdir. Ve onlar boş şeylerden yüz çeviren kimselerdir. Ve onlar zekatı işleyen, vergiyi veren kimselerdir. Ve onlar iffetlerini koruyan kimselerdir. Heh. Eşleri veya sözleşmelerinin sahip oldukları ayrı. Tamam. Çünkü bundan dolayı kazanamazlar. İşte, evet. Oysa bunun ötesine gitmek isteyenler işte onlar sınıfı evet. aşanlar kakenlerdir. Evet. Ve onlar orada ve alâ fürücüm yuhafızındır. İffetlerini korurlar ama dediğim gibi eşleri hariçtir. Dediğimiz bu ayetten şey yaptığımız zaman bunu sadece sözlük anlamıyla değil kavramsal anlamıyla anlamamız gerektiği gerçeğini ortaya çıkarıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Yine iftira, yalan ve boş sözlerin konuşulduğu yerlerde durmazlar. İşte müminler Rahman'ın kulları yani ideal Müslümanlar bir yerde iftira atılıyorsa, yalan söyleniyorsa, boş sözlerin konuşulduğu yerlerde durmazlar. Ve onun içindir de şimdi Cenab-ı Hak cennet tasvirinde de orada lağu yoktur diyor. Değil mi? Orada kendisine boş söz, saçmalama ve günaha sokma olmayan bir kadeh kapışırlar diyor şimdi. Orada boş söz, saçmalama ve günaha sokan şeyleri işitmezler. Yine aynı şeyi söyle. Nebe suresinde de var, Gâşiye suresinde de var. Boş söz, boş lakırtı. Yani nasıl diyelim, yukarıdaki yani cehalet sözünü tanımladıydık ya. Hiçbir işe yaramayan laflar vardır. Bu şeylerin işte yani bugünkü toplantılarda yani şeylerde diyelim ki halkın bir araya geldiği zaman konuştukları futbol sohbetleri, parti sohbetleri falan filan bunların çoğunu örnekleyebiliriz yani. Bunlar da bu kapsama girer. Kendilerine faydası olmayan, topluma faydası olmayan falan gibi şeyler, siyasi şeyler. Şimdi Allah rahmet eylesin bir abim vardı da uzun zaman milletvekilliği yaptı. O işte başbakan bir karar almış da bakanlar kurulu kararı. Başbakana demiş, Sayın Başbakanım demiş, biz bu kararı aldık da demiş, biz köyün kahvedeki halk bu işe ne diyecek demiş. Yani işte onun gibi yani siyasi muhabbetler, köy kahvelerindeki tartışılan, konuşulan şeyler de bunlara. Öyleyse ideal Müslüman, Rahman'ın kulu, iftira, yalan ve boş sözlerin konuşulduğu yerlerde durmazlar. Evet, onlar yine Allah'ın ayetlerine karşı çok duyarlı davranırlar. Evet. İşte onlar bütün ayetleri gördükleri zaman, ayet dediğimiz zaman burada iki ayet anlayacağız tabii biliyorsunuz. Bir Kur'an ayetleri. Bir de tekvini ayet, evrendeki ayet. Evrendeki ayet ne? Zerreden küreye hepimiz, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, evrendeki sistemler, şunlar, bunlar, hepsi Allah'ın ayeti. Hepsi Allah'ın imzasını taşıyan şeyler. Ama şimdi onlar inceledik sıra, bir adam diyor ki, hani ne diyor, astronomi bilip de diyor, astronomi, Allah'ı kabul etmeyen akılsız adamdır diyor. Çünkü hep onca ayeti görüyor ama Allah'ı tanıyamıyor. Değil mi şimdi böyle? Fizikçiler, kimyacılar, biyolojiler bunu hep iyi şekilde değerlendiriyorlar. Onlar Allah'ın ayetleriyle hep her gün karşı karşıya ve onu iyi değerlendiriyorlar. Ama bir de Kur'an ayetleri. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman ne oluyor? Onu da kendimizden değil, Enfal 2 ile 4'ten okuyalım. Hiç şüphesiz müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman iman açısından güç kazanan ve yalnızca Rablerine sonucu havale eden, salatı ikame eden, bizim ve bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte Kur'an ayetlerini, yani şöyle düşünün, kendisini Allah'a teslim etmiş, Rahman'a kul olmuş, bu sıfatı almış bir insan, her ayet okuyuşunda, öyle değil mi? Her ayeti okuyuşunda mutlak surette bir haz alır, yeni bir şey öğrenir ve huşusunu artırır ve kalpleri, yürekleri ürperir ve devamlı istifade eder. Yani Kur'an okuduğu zaman diyelim ki bugün bir sure okudu, yarın bir sure okudu. Bugünkünün üstüne imanca yeni bir güç kazanır. Yani bunu şöyle diyelim. Adamın tek tuğla duvarı varsa, ikinci bir Kur'an okuyuşunda ikinci bir duvar, üçüncü bir duvar, dördüncü bir duvar. Böylece imanı sağlama alır. İşte, evet, şimdi devam ediyoruz. Evet, bunu bahsettikten sonra, Rablerine iyi iş ve hayırlı evlat dileğinde bulunurlar. Evet. Bunun dışında Rablerine iyi eş ve hayırlı evlat dileğinde bulunurlar. Sadece kendileri için değil, şimdi iyi bir eş sahibi olsunlar, hayırlı bir evlat sahibi olsunlar diye de onunla da bulunurlar. Allah'tan kendilerinin müttakilere önder yapmasını dilerler. Burada da yine önemli bir şey var. Şimdi burada kendilerini şey yaparken, yani önder yapılmasını dilerler dediği zaman, biz toplumda önder olalım, şey yapalım, idareci olalım falan şimdiydi. Takva, dindarlık ve salihat işlemede üst olalım, yani müttakilere rehberlik edelim ki dünyada fazilet ve takvanın yayılmasına öncüler olalım diye. Yani şöyle diyelim, sizler gibi Kur'an'ı iyi öğrenmiş insanlar pasif evlerinde durmak değil, onları götürüp bir başkasına da öğretme yoluna giderler. Evet. Şimdi bu ayet grubunda, yani şimdi şöyle bir şey var. Yukarıda biliyorsunuz bir istisnalar yapıldı. Biz o istisnaları burada atladık. Bu ayet grubunda. Orada hani canı öldürmezler şeyi vardı. Evet. Şöyle anlatayım, o istisnaları da burada değerlendirelim de. Şimdi canı öldürmezler, cinayet işlemezler, ancak hak ile öldürürler. Tamam, şimdi şöyle anlatayım. Meşru bir savaş vardır, meşru savaşa gider. Meşru savaşta kafir askerini öldürmesi gerekiyorsa öldürür. Çünkü orada öldüren o değil, nedir? Hani Kur'an'ın başka ayetlerde vardı. Ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnellâhe rama. Onu attığın zaman sen atmadın, onu öldürdüğün zaman senin, onu Allah öldürdü der. Yani o zaman onu öldürme şeyi, vebali, onun kararı kimdir? Savaşa giden, savaş kararı alan otoriteye aittir. Onun için tetiği çeken kişi cani falan değildir. Veyahut da şöyle diyelim, kısasta mahkeme hani ölümüne karar vermiş olsa, cellat adamı öldürürken cellatın herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmaz kısasta da. Ha. Şimdi zina da etmezler şeyi vardı biliyorsun. Ve kim? Bunlar yapmıyorlar yani. Bunları yaparsa günahla karşılaşır. Bu suçları kim yaparsa günahla karşılaşır. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılarak sürekli olarak kalır. Ancak bu bütün insanlığa yönelik bir tevbe kapısı. Burada bir fırsat var şimdi. Tevbe eden, iman eden ve salihi işleyenler bunun dışındadır. Yani zamanında hani suç işlemiştir, cinayet işlemiştir, belki zina etmiştir vesaire vesaire. Ama sonradan aklı başına gelmiş, tevbe etmiş. Ve ondan sonra iyilik yapmaya başlamış, iyi işler, düzeltmeye yönelik işler yapmaya başlamış. Bunun dışındadır. Onlar cehenneme gitmez. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. İşte Allah onların daha önceki yaptıklarını kötülüklere çevirir. Derken burada Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ve her kim tevbe eder ve salihi işlerse kesinlikle o tevbesini kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Burada bu daha önce biz biliyorsunuz müşriklere beyanname diye bir kurtuluş yolu diye bir davetiye çıkardık bu ayetten alarak. Şimdi biz Kur'an'daki İslam'ı tanıttığımız zaman daha önce adamın yapmış olduğu, kıldığı namazlar, tutmuş olduğu oruçlar, yapmış olduğu haçlar düşünün. Adam onlarca kere bilmem şeye gitmiş, söyle, umreye gitmiş, hacca gitmiş, bilmem ne yapmış falan. Diyorsun ki İslam'daki bu deniliyor. O zaman diyor ki benim yaptıklarım ne olacak diyor. Şimdi ya kardeşim o boşa gitmiş. O teraziye konmayacak. Onu Allah kesin diyor. O teraziye hiç konmayacak. Ama bu ayet kapsamında eğer dikkat edersen, sen tevbe edersen, dönüp Kur'an'ın İslam'ına döner de Rahman'ın kulu sıfatını kazanırsan o zaman korkma. Allah senin o eski yaptığın kötü şeyleri iyiliğe dönüştüreceğim diyor. Buradaki şey dönüştürme, bedel sözcüğü. Bedel birini kaldırıp, bak bu kalem burada değil mi? Bedel demek bunu kaldırıp bunu bunun yerine koyma demektir. Şimdi Cenab-ı Hak burada açıkça diyor ki onun yani yapmış olduğu şirkçe bir haç vardı. Değil mi? Şirkçe bir oruç vardı, namaz vardı. Onu şey yapıp adam gibi bir şey yapmış gibi onu değiştirivereceğim diyor. Bundan daha büyük lütuf söz konusu olmaz. Evet. 75-76. ayetlere geldik. İşte Rahman'ın kulları sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarında orada sonsuz olarak kalıcı kimseler olarak ödüllendirilecekler. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orası ne güzel bir karargah ve ne güzel bir ikametgahtır. İşte Rahman'ın kulları, Rahman'ın kulları şöyledir, böyledir niteliklerini saydı ama sonunda da onlara burada gurfe diye geçer. Gurfe şöyle anlatayım. En yüksek makam. Yani şöyle anlatayım bir şeyin şimdiki lüks otelleri falan düşünecek olursanız onların kral dairesi. Onların kral dairesi. Öyle şey yapayım. Onlar orada kral dairelerine karşılanacaklar. Bir de hürmet ve selamla karşılanacaklar. Şimdi hürmet ve selamların karşılaşmanın şeyi anlamı hani mehter takımıyla mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Merasimle. En yüksek misafirin, en onurlu adamın karşılaşıyla karşılayacakları diyor Cenab-ı Hak. Bunu başka ayetlerde zaten başka zamanlarda da konu etmiştik. Evet bu konuyla ilgili Rahat 20-24'te çok güzel ayrıntı var. Orayı takdim edeyim. Peki şüphesiz Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse kör olan kimse gibi midir? Şüphesiz ancak kavrama yetenekleri olan kişiler ki bak şimdi burada Rahman'ın kullarıydı ya burada da Ülülbap diyor yani kavrama yeteneği olan kişiler Allah'a verdiği sözleri yerine getiren ve anlaşmayı bozmayan Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyi yani iman ve ameli birleştiren Rablerine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve hesabın kötülüğünden korkan kişiler. Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabretmiş, salatı igame etmiş, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah yolunda harcamış ve çirkinlikleri güzelliklerle ortadan kaldıran kişiler öğüt alıp düşünürler. İşte onlar bu yurdun akıbeti bakın an cennetleri kendilerinin olanlardır. Onlar atalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanlar an cennetine gireceklerdir. Görevli güçler yani haberci ayetlerde her kapıdan yanlarına girerler. Sabretmiş olduğunuz şeylere karşılık size selam olsun. Bu yurdun sonu ne güzeldir. Gibi lütufları var. Aynı şeyleri bakın Ahzab 44'te, Hud 108'de, Zümer 20'de de görüyoruz. Ama Nisa 147'de çok özetle veriyorum. Eğer kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödediyseniz ve iman etmişseniz şarta bak. Allah size azabı ne yapacak? Allah yapılanların karşılığını verendir ve en iyi bilendir. Bu da hayatımızdaki bütün bu şeylerin özeti. Şimdi devam ediyoruz. Son ayete geldik. Şimdi 77. ayete. Bu yine bütün kafirlere, bütün duyarsız insanlara karşı Allah'ın büyük bir ihtarını içermekte. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Furkan'ı indirmekle insanlara ne büyük iyilikte bulunduydu ya, Furkan'a karşı yan duranların akıbetiyle de ilgili bir duyarısı var. De ki, yakarışınız olmasa Rabbim size değer verir mi ki de siz kesin kes yakarmadınız, yalanladınız. Artık yakarmama, yalanlama sizin için ayrılmazınız olacaktır. Kendinizi bu durumdan kurtaramayacaksınız. Büyük bir ihtar. Şimdi Resulullah bütün işte elçiliğe karşı, Kur'an'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı duyarsız kalmış topluma şey yapıyor. Şimdi bunların ana şeyleri biliyorsunuz gururları, kibirlerinden kaynaklanıyordu ya bu. Gururlu, kibirli adam kendisini büyük görür. Büyük gördüğü için de kendisini ilah seviyesinde de gördüğünden dolayı dua mua etmez. Büyüklüğünden dolayı. Dua neydi? Dua aşağıdakisinin yukarıdakinin seslenmesi, o şeyden yardım istemesiydi. Dua eden insan kendisini küçük görür, Allah büyüktür, Allah'tan istekte bulunur. Ama şimdi Allah burada bunu, hani duanız olmasa bir diğer anlamı da, siz kendinizi küçük görmezseniz, büyük görürseniz, Allah'a ihtiyacımız yoktur mantığıyla şey yapacak olursanız ve bunları da yalanlarsanız bu hakikatleri, bakın başınıza bir şey gelir. Nedir o? Yakarmama, yalanlama sizin ayrılmazınız olur. Sizin karakteriniz olur. Burada lizaman sözcüğü geçer de yani böyle şey olarak. Yani sizin deriniz olur. Ayrılamazınız olur. Siz öyle olur gidersiniz. Şimdi ve böylece de şimdi bu durumdan da kendinizi kurtaramazsınız. Şimdi bunu hatırlarsanız daha önce bu ayetin şeylerini şeyde hani kalplerin mühürlenmesi noktası ile ilgili geçmişte şey yapmıştık. Şimdi Muttaffifin suresinde bir olay var. Bir ayet var diyeyim daha doğrusu. 14. ayet. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Onların kazandıkları kalpleri üzerine pas oluşturmuştur. Şimdi bu kalp şey yapması, duyarsızlaşma, ifal dediğimiz bir şey vardır. Çok şöyle düşünün, bir kız olsun, bir kadın olsun, kim olursa olsun, buna bir defa yanlış yaptırın, namus fedakarlığı yaptırın, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü falan filan derken, o şey kalbine artık mühür olur. Kalbinin üstünde pas olur. O yaptığı işlerin artık onun normal olarak karşılar. Onun bir suç olduğunu, bilmem şu olduğunu falan bilmem umursamaz. Şimdi şu var, yani bu her zaman işi böyledir. Alışkanlıklar, yani işte bu kafirlerdeki de olan bu alışkanlıklar zaman içerisinde tutkuya dönüşür. Şimdi sürekli kişi o işi yapmak ister. Hatta elinde olmadan sürekli yapar durur. İşte bu da kendisini beğenmiş, Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmiş, Kur'an'a karşı, peygambere karşı, Allah'ın ayetlerine karşı kendisini şey yapmış adam, kendisini bir şey sanır. Duadan, yalvarmadan, yakarmadan alakasını keser ve sürekli bunu, artık kalbine de pas oluştu ya, kalbinize pas tuttu ya, bunu sürdürür gider. Bunu alışkanlığını sürdürür gider. Bu alışkanlıkta onun cehenneme gitmesine sebep olur. İşte işin şey tarafı bu. Cenab-ı Hak da olayı bu şekilde mühürledi. Bu surenin son ayetiyle. Biz de burada böyle bağlıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.